कहीं न ऐसी सुबह देखी जैसे बालक की मुस्कान या फिर दूर कहीं दिल में हल्की सी मुरली की तान गुरबानी गुरुद्वारे मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में ला ला ला ला ला ला ला ला ला ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में उसके हाथों सब कुछ लुटा रस्ते में छोटी सी उमरिया है लंबी सी डगरिया रे जीवन है परछाई रे Thank you. सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी। घुटों पे है सरगम